थानिबद्ध सूत्र में एक कहा अनल विधो, थानिबद्ध आदेश हो अनल विधो, आदेश स्थानीय जैसे होता है अल विधि में नहीं। घूमास्था गा पाज हाथी शाम हली सूत्र है, ईद तो करता है और आदो किन्नी गीते रहते हैं और उसको निषेध करने के सूत्र न ल्यपी, ल्यप पर हो तो नहीं होगा निषेध, ईद तो नहीं होगा निषेध किया तो। ल्यप की थे क्या? ल्यप की तो नहीं, क्त्वा की थे, क्त्वा की थे, क्त्वा के स्थान पर ल्यप होने से ल्य पर रहते इत्व प्राप्त था, उसको निषेध करेगा न ल्यपि, इत्व प्राप्त होगा यदि ल्यप में कित्व हो। ल्यप में कित्व तो नहीं किंतु स्थानीय सूत्र से आएगा, स्थानीय पदार्थ से अनलिपित हो, किंतु कित्व ककार इत हो तो कित होता है, क्त्वा का ककार इति है, ककार इति होने से कित्व उसको लेकर के ल्यप में कित्व आए तब इत्व प्राप्त होगा, उसको निषेध करेगा न ले पी। किंतु ककार इत जो कित्व होता है वो तो अल्त व्याप्य धर्म कत्व, ककार इत होने से कित होता है तो अल विधि होने के कारण कित्व नहीं आना चाहिए स्थानीयवत सूत्र से। तो कित्व यदि नहीं आएगा लेप में तो न लेपी सूत्र के द्वारा जो इत्व निषेध किया गया वह व्यर्थ होगा। तो इत्व का निषेध करने के लिए जो न लेपी सूत्र का आरंभ हुआ उससे ज्ञापित तो होता है अनल विधि इसे निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो स्थानीय सूत्र से अनल विधि कहना व्यर्थ हो जाएगा। किंतु निषेध कहाँ नहीं होगा? अनुबंध कार्य में, अनुबंध कार्य में अनल विधो करके जो निषेध होता है वो निषेध नहीं होगा, अन्यथा तो निषेध हो जाएगा। स्थानीय आदेश अनल विधो के द्वारा अन्यथ निषेध हो जाए, अल विधो निषेध हो जाएगा। किंतु अनुबंध कार्य होने पर अल विधि होने पर भी स्थानीयवत हो जाएगा, इसलिए यहाँ त्वा के ककार इत संज्ञा अनुबंध है, उसी कित्व को मान करके ईत्व होता है कि सूत्र से घूमास्था। तो कित्व जो कहे अनुबंध कार्य में अल विधि होने पर भी न ल्यप सूत्र में सूत्र के द्वारा ल्यप करने पर न ल्यप करने पर ल्यप में कित्व आ सकता है स्थानीयवत सूत्रेण, स्थानीयवत आदेश अनल विधो। यद्यपि अल विधि में निषेध होता है तो अनुबंध कार्य में अल विधि में निषेध नहीं होगा, अर्थात स्थानीयवत हो जाएगा। तो न ल्यप सूत्र आरंभ होने से ये ज्ञापित हुआ अनुबंध कार्य अनल विधा विति निषेध न निषेध नहीं होगा, अर्थात स्थानीयवत हो जाएगा। यदि निषेध नहीं होगा स्थानीयवत तो हो जाएगा तो यासुट परस में पदे से उदातुंगी च, यहाँ यासुट को गीत किया गया, यासुट होता है लिंक, लिंक के गकार की इत इत संज्ञा है गीत है, गीत को यासुट होने से यासुट यदागमा तदगुण वृता तदगण गृहते, तो यासुट विशिष्टतम गीत है ही, यासुट को अलग से गीत करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आसुट में गीत करने का प्रयोजन है अनर्थ क्या सु तद अंग में अनर्थक होने से समुदाय का उपकारक होगा, तीप से भी मे पीते आते कोई आसुट होगा तो यासुट विशिष्ट गीत हो जाएगा। किंतु लिंग के लकार में लिंग को यासुट होने से वो तो गीत तो स्थानीयवत सूत्र से प्राप्त है, किस सूत्र से प्राप्त है? स्थानीयवत राधे स्वर्ण विधु, तो गीत गकारित से गीत होता है, अल विधि में कैसे स्थानीयवत होगा? अनुबंध कार्य अनल विधो इति निषेधो न, किसे ज्ञापित हुआ? न लपि सूत्र आरंभ से ज्ञापित हुआ अनुबंध कार्य में अनल विधो ऐसा निषेध नहीं होगा, नहीं होगा तो यासुट को गीत नहीं करने पर भी लिंग लकार में जो गीत तो था वो आ जाएगा तिप शिप में आ जाएगा, तो फिर आसुट को गीत करना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ को क्या ज्ञापन करेगा? कहीं कहीं निषेध हो जाएगा। तो मूल में क्या दिया? गीतोक्तर ज्ञाते क्वचित अनुबंध कार्य भी अनलभिधोति निषेधो प्रतिषेधो भवति। यासुट में गीत कर्ण से लिए हुआ अनलभिध होने पर भी कहीं कहीं अनुबंध कार्य होने पर भी कहीं कहीं अनलभिधो के द्वारा अलविधि में प्रतिषेध हो जाएगा। अलविधि में प्रतिषेध होगा या अनलविधि में हैं? अलविधि में प्रतिषेध हो जाएगा। अनलविधो इस वाक्य के द्वारा तानिबोध आदेशो अनलविधो सूत्र में जो अनलविधि कहा गया है अनलविधि कह करके अलविधि में प्रतिषेध हो जाएगा। क्या प्रतिषेध हो जाएगा? स्थानिवत्व का प्रतिषेध हो जाएगा। कहाँ? केवल इतने अनुबंध कार्य में क्वचित कहीं कहीं, अनुबंध कार्य में कहीं कहीं प्रतिषेध हो जाएगा। यासुट में गीत नहीं करते तो क्या होता? अनुबंध कार्य में अनल विधोहित से प्रतिषेध होता है नहीं होता? प्रसिद्ध से यासुट को गीत नहीं करते तो अनुबंध कार्य में अनल विधोहित से प्रतिषेध होता है या नहीं होता? क्यों नहीं होता? न लपिशत से ज्ञापित हुआ, न लपिशत से ज्ञापित हुआ अनुबंध कार्य अनल विधोहित प्रतिषेध न, क्योंकि यदि प्रतिषेध हो जाता तो आके कित्व ल्यप में नहीं आता। कित्व ल्यप में नहीं आएगा तो ल्यप रहते घूमास्था सूत्र से जीवित्व प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा तो न ल्यप निषेध करना व्यर्थ होगा। न ल्यप निषेध आरंभ सामर्थ्याद ये ज्ञान हुआ अनुबंध कार्य अनल विधो इति प्रतिषेध न, तो प्रतिषेध यदि नहीं होगा तो यासुटु गीत कहना व्यर्थ हो जाएगा। लिंग गीत है यासुटु का तो गीत अपने आप हो जाएगा। तो यासुटु गीत होकर क्या ज्ञापन करेगा? कहीं कहीं अनुबंध कार्य होने पर भी अनलविधो इस प्रतिषेध हो जाएगा। तो इसका क्या फल? फल क्या है? ये गीत तो कहने से जो प्रतिषेध हो जाएगा कहीं कहीं, उसका फल क्या है? वक्षमाणा, इसमें गीप नहीं हुआ, लिट के स्थान पर सान से हुआ। लिट टीत है, टकारित है, टीत होने से उसके स्थान सानच हुआ तो सानच में टित्व आ जाता। टित्व आएगा तो टिढाने सूत्र से गीप हो जाना चाहिए, किंतु टाप होता है वक्षमाणा। ये फल हुआ, ये गीत्व कथन करने से कहीं कहीं अनल विधोति प्रतिषेध हो जाएगा। अनुबंध कार्य होने पर भी प्रतिषेध हो जाएगा, इसलिए लिट के टकार इतने से टित्व सानच में नहीं आएगा, प्रतिषेध हो गया। नहीं आने से टिढाने से गीप नहीं हुआ। ये कहने के बाद फिर क्या कहा? ये यासुट को जो गीत किया व्यर्थ होगा तो ज्ञापक होगा, किंतु व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं है? लिंग के स्थान पर जब तीप सीप मीप आदेश होता है, अन्यतर तो पीत नहीं है, तस झी वस आदि में पित्व नहीं है, वहाँ तो गीत आ जाए कोई बात नहीं, किंतु तीप सीप मी में साक्षात पित्व श्रवण होने से वहाँ स्थानीयवत सूत्र से गीत्व नहीं आ सकता है। क्योंकि भाष्य में कहा जो गीत होगा वो पीत नहीं होगा, पीत हो तो गीत नहीं होगा। तीप सीप में भी साक्षात पित्व श्रवण होता है तीप सीप मीप में, इसलिए वहाँ गीत्व नहीं आ सकता है। तो तीप सीप मीप को गीत करने के लिए यासुटु को गीत करना पड़ेगा। तो यासुटु को गीत करना व्यर्थ हुआ। तस जी थस थ वस मस, यहाँ तो गीत्व करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तीप सीप मीप में गीत्व नहीं करेंगे तो उसको गीत नहीं कर सकते पीत होने से, तो गीत्व सार्थक हो गया। यासुट में जो गीत्व सार्थक व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं होने से जो ज्ञापक हुआ था क्वचिद अनुबंध कार्य भी अनल विधो इति प्रतिषेध, वो ज्ञापन नहीं होगा, व्यर्थ नहीं हुआ। उसके लिए कहा हल स्न सानज सूत्र के द्वारा, तो स्ना को सानच का सानच को चित्व किया, वो भी यहाँ लिंग ज्ञापक है। स्ना के स्थान पर सानच आदेश हुआ, स्ना के सकार की संज्ञा किस सूत्र से? उसके स्थान पर शीत होने के कारण उसके स्थान जो सानच में आनच कहते, सानच नहीं करके आनच कहते, तो आनच में सकार नहीं होने पर भी स्थानीयत्वेन स्नाक स्थान पर जो आनच होगा वो सित्व आ जाता। अनुबंध कार्य में अनल विधो से प्रतिषेध नहीं होगा तो सित्व आ जाएगा। सित्व आ जाता तो सानच में सकार सित्व करना व्यर्थ हुआ, वो व्यर्थ होकर ज्ञापन भी करेगा। अनुबंध कार्य भी कहीं कहीं अनल विधो इसे प्रतिषेध हो जाएगा होता है, इसलिए स्नाह को सानच किया। और ये जो ज्ञापन क्या परिभाषा ज्ञापित हुई, क्वचित अनुबंध कार्य भी अनल विध इति प्रतिषेध भवती, उसका कोई फल है। ये ज्ञापन हुआ परिभाषा ज्ञापित होने से ज्ञा परिभाषा का फल क्या है, वक्षमाना शब्द में गी पे नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ भी स्थानीय ने टित्व आकर के टिढान सूत्र से गीप हो जाता है। लिंगाशिशी में कितने पद है, भवरी दो लिंग क्या भी होती, हाँ इतने डर कर क्यों षष्टी लुप्त षष्टी लिंग आदि में लिंग लुप्त षष्टी अंत है, लिंग स्थान में जो तिंग उसकी अर्ध धातु की संज्ञा होती है। किदाशी से कितने पद है, दो क्या करेगा है? कीत किसको होता है, यासुट कीत होता है। चिले सीच में सीच का किसकी संज्ञा है, इकार चकार। इकार गीत करने का प्रयोजन क्या है, चित करने से चकार इत होने से चित्त स्वतः से स्वर के लिए। मन धातु का मन है लुंग लकार में आत्मन पदे सी चित्त हुआ, अट मन सिच त मन त बनता है, क्या बनता है नकार हो जाता है अनुसार। कोई सूत्र है अनुसार करने के लिए, नश्चिव प्रसन्न नश्चा पदांत से झली, किंतु पर में झल चाहिए, झल पर मिलेगा, बोलो झल मिलेगा, कौन झल है, हाँ स झल है, झल में आएगा सल हैं, हाँ हाई वर्ट लॉ के पहले स आता है, झल में स आ जाएगा, हाई वर्ट लॉ के पहले स आता है क्या, जो झल में आ जाएगा आएगा, हाँ झल पर रहते नकार को अनुसार हो गया। अमस्त जो नकार को अनुसार होता है वो नकार को लोप होना चाहिए, किसे लोप होगा, अनिंदिताम हल उपधाय किंगीति, उपधा के अनुनासी को लोप होता है की तिंगीति पर हो तो। अमस्त में त है सार्वधातु के, त सार्वधातु के है किस सूत्र से, वो पीत है नहीं सार्वधातु के मपित सूत्र से गीत बत हो गया, तो गीत होने के कारण अमंस अगर त तो प्रत्यय के लिए अमंस है अंग है, उपधा के नकार के लोप होना चाहिए किस सूत्र से, अनिदिताम हलोपधाय लोप गीति, लोप नहीं होगा या होगा जाएगा, लोप नहीं होगा क्योंकि ईदित है सीज के इकारी गीत संज्ञा हुई ना, सीज के ईत करने का यही प्रयोजन है, ईदित होने के कारण उपधा नकार का लोप नहीं होगा, नहीं तो उपधा नकार का लोप हो जाता पुस्तक में है। ईदित्वस्य तु अमंस्त इत्यत्र अनिदिताम हलोपधा लोपकिति इति उपधा लोपस्य अप्रवृत्ति प्रयोजनम है पुस्तक में आगे गातिस्था घुपा भूभ्य सिच परस्मी पदेशु, एभ्य सिच लुक् स्यात् गाति गई कई गई धातु स्था घु पा भू परस्मी सिच लोप होगा इनको, हाँ इनके ताने का हाँ गा पे आयो सिच का लुक होगा, गा और एक पा दो है, पा पाने धातु है पा रक्षण भी है, और गा धातु गई धातु है, और इनो गा लुंगी सूत्र से इनको गा भी होता है, तो कौन सा लेना? गा पा विहेणादिश पिबति गृह्येते। इस वाक्य में कितने पद है? वाक्य में द्वितीय पद क्या है? यह द्वितीय पद यह हो गया तो कितने पद होगा? द्वितीय पद यह हो गया तो वाक्य में कितने पद होगा? तीन वाक्य में होगा। हाँ, यह द्वितीय पद हो गया तो स्पष्ट हो जाता नहीं। ये गाप पहले एक पद है, इनादेश पिबति एक पद है, गृहता अलग है, कितने पद हो जाएगा? इनादेश पिबति द्विवचन है, इनादेश पिबतिश्च इनादेश पिबति। गौ गा है इनादेश, इनो गा लूंगी। अरे पा से पिबति कौन से? पा पाने धातु का ग्रहण होगा। अच्छा, गाति तिस्तीप कहा और लुग विकर्ण इनो इनो के धातु होता है अदादि में। लुग विकर्ण अलुग विकर्ण और अलुग विकर्ण से ग्रहण मिति परिभाषया पिबते गृहते न तो पाती। लुग विकर्ण अलुग विकर्ण और अलुग विकर्ण से ग्रहण। लुग विकर्ण व्यस्य अलुग विकर्ण व्यस्य ऐसा जो दो होगा, पा धातु पा पाने है और पा रक्षण है। सब का लुक हो जाता है किसी माए पारक्षणी का, तो लुग विकर्ण हो गया पारक्षणी, अलुग विकर्ण हो गया पा पानी। तो लुग विकर्ण अलुग विकर्ण अलुग विकर्ण से ग्रहण करने से पिबतिर गृहते न तो पाती। और गाति में स्तिपा कहा विकर्ण शून्य से निर्देशात। गाति में स्तिप गाति, यदि स्तीप करते पा पाने को तो गाति बनेगा। नहीं नहीं नहीं, इन इन गत्य गाति गए गई शब्द कहेंगे तो स्तीप करने पर क्या रूप होता? सप होता, गायति होता। गाति पिबत में देने से ये गाति कौन सा है? जो अदादि का है लुग विकर्ण। तत्वधन दिया गाति तिपा विकर्ण शून्य से निर्देशात लुग विकर्ण इनादेश गृहते। विकर्ण शून्य नहीं तो भवादि का होगा तो गायति कहते विकर्ण वाला, इसलिए यहाँ दोनों हुसवोस्तिंगी। अभी सिच का लुक हो गया, अभू सिच का लुक हो गया कि तीप है, भू को गुण प्राप्त है किस सूत्र से? परमे सार्वधातु है, अर्धधातु है, सार्वधातु है, कौन है? तीप का तकार है इत लुप वो सार्वधातु आप संगीतपत हो जाएगा। बोलो उत्तर उत्तर समाधान बोलो, क्यों नहीं होगा? सर्वधातु नहीं तो सर्वधातु अभी संगीत होता नहीं होगा, प्राप्त है ना? नहीं कीते अपित नहीं कीते अपित नहीं पीत क्यों कहते हो? अपित नहीं पीते, अपित नहीं कह दो, अपित नहीं कीते पीते है क्या? तीपी तीप पीते है क्या? इसे सर्वधातु अभी संगीत होता नहीं होगा। समझ आता है ना? गीत तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पीत है, कित नहीं, कित भी है कित किस हुआ? पीत होने से अपित नहीं होने से सर्वत तो भी नहीं हुआ, तो यहाँ गुण प्राप्त था किस तो से? उसका निषेध कर भूस भूस तिंगी, भूस है तो सार्वधातु के तिंगी पर गुण ना, सार्वधातु तीन पर है तो गुण नहीं होता है। तीन क्या विशेषण दिया सार्वधातु को, उसका कोई प्रयोजन है? तीन का विशेषण दिया सार्वधातु को, कहीं तीन का अर्धधातु होता है क्या? क्या बोलो, क्या होता है? क्या होता है अर्धधातु होता है कहीं? बोलो आश्री में आधार तो होता है किस सूत्र से हैं किदास जी नहीं गास जी और कहीं नहीं तो होता है। हाँ गुण न सियात अभी गुण का निषेध हो गया। अस्ति सिचो प्रक्ते हाँ इसमें अस्ति सिच में सिच और अस में समाहार द्वंद कर दिया सिच अश्च सिचस सिच अस में समाहार द्वंद करेंगे सिच के चकार को होना चाहिए चो कुह झलाम जसंते अंतर्वर्तिन विहति माश्रित पद संज्ञा है ना नहीं सिच अश्च सिचस द्वंद्व समास होगा सिच के चकार को जस्तो कुत्तो प्राप्त है ना नहीं प्राप्त है बोलो चकार को जो प्राप्त है या कुत्तो प्राप्त है चोकु अभी समझ नहीं आता कुत्तो जस्तो किसे हो जाएगा च को ज या कुछ प्राप्त है क्या प्रणाम बताओ प्राप्त है नहीं सिच अश्चैति सिच जब बना यहाँ समास हुआ सिच सु अश्चु अससु द्वंद्व समास होने पर सिच के चकार पदांत में है क्या प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण प्रत्ययलक्षण मान के सुबंत है सिच सुबंत है सिचस में सिच के चकार सुबंत है सिच हाँ मालूम नहीं सिच में सकार अंतर्वर्तन व्यति समास के लूक होने पर भी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण मान करके सुबंत है सुबंत होने के कारण उसकी पद संज्ञा है से इदित नोम धातु आता ना इदित नोम धातु इदित कैसे बनेगा ईत ईत यस्य स इतित होना चाहिए ईत ईत यस्य इदित इत को दो कैसे होगा अजादी अजादी कैसे बनता है अज आदि यस्य स अचादि होना चाहिए अचादि अजादी कैसे हो गया जलन से ज हो गया चोक को प्राप्त है ना नहीं क्या होना चाहिए अगादि क्या होना चाहिए अगादि स्पष्टता के लिए नहीं किया नहीं तो प्राप्त है जैसे जस्तो हुआ तो कुत्तो भी प्राप्त है अथवा कुत्तो करने के लिए भ संज्ञा हो जाएगा और जस्तो करने के लिए पद संज्ञा वे संज्ञा ने अभी संदर्शी होती से है तो यहाँ प्राप्त है क्या प्राप्त है सिच के चकार को जस्तो कुत्तो प्राप्त है देखो आगे दिया शिष शब्द से सौत्रम भत्वम भ संज्ञा हो गई भ संज्ञा हो तो पद संज्ञा है रहेगी नहीं रहने से जो को भी प्राप्त नहीं जलांजसंत भी प्राप्त नहीं तो सिचस रहा सिचस ये सौत्र में इसे प्रयोग हो जाता है अस्ति त्यवेन कर्म धारय सिच समाहार द्वंद्व होने के बाद अस्ति च सिचश्च इति अस्ति सिचस अस्ति च सिचश्च अस्ति मतलब यहाँ तिंगंत नहीं है अव्यय है विद्यमानार्थक अस्ति अस्ति होता है अव्यय क्या होता है इसको क्या कहते हैं तिंगंत प्रतिरूपकम क्या आया नहीं उपसर्ग क्या है उपसर्ग हाँ उपसर्ग विभक्ति सर प्रतिरूप का चादि गण में आया ना उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूप विभक्ति प्रतिरूप कहे अव्यय अस्ति अस्ति तिंगंते या सुबंते है सुबंत है तिंगंत नहीं सुबंत है अव्यय सब जितने सुबंत है मालूम हाँ सुप आता है और अव्यय आप सुलूक हो जाता है तो सुबंत है अस्ति च अस्तु सिचस इत अस्ति सिचस उसके बाद पंचम है तो अस्ति सिचस क्या कि पंचम आने पर बनता है अस्ति सिचस क्या बनना चाहिए अस्ति सिचस बनना चाहिए किन्तु पंचमी का सौत्र लू कर दिया अस्ति सिचस क्या लूक कर दिया तथा पंचम्या सौत्र लुक सूत्र भव सौत्र लुक हो गया तो क्या बचेगा? अस्थि सिचस आगे अप्रुक्ते सप्ते में तो नहीं तो क्या होता? अस्थि सिचसो अप्रुक्ते अस्थि सिचो अप्रुक्ते के स्थान पर यदि पंचमी का लुक नहीं होता तो रूप क्या बनता? सूत्र क्या बनता? अस्थि सिचसो अप्रुक्ते पंचमी का लुक कौन से? अस्थि सिचस आगे अप्रुक्ते सको ससो सरु भो अतोर प्रताद से उग आदिगुण से गुण इनका पदांत अति अस्थि सिचो प्रकृते। सूत्र में कितने पद है? सूत्र में दो पद है। प्रथम पद क्या है? हैं अस्थि सिचस क्या भी होती पंचमी अंत पंचमी का श्रवण होता है लुक होकर के। क्या प्रतिपदिक है? अस्थि सिचस उसका पंचमी का लुक अस्थि सिचस। अस्थि सिचस में अस्थि का क्या अर्थ है? विद्यमान। अस धातु को नहीं लेना, सिचस में जो अस है उसको लेना अस धातु। सिच और अस उसका दोनों का विशेषण अस्थि का अर्थ विद्यमान सिच और जो अस हो तो देहवृत्ति में दिया विद्यमान सिचो अस्थिश्च परस्य अपृत हल ईटागम सद। विद्यमान जो सिच हो अस धातु हो उससे पर अपृत हल की ईडागम होगा। तो अभी ती प्रत्यय है ती का इकार इतर से लोप हो गया तो कार बचा वो अपृत है। अपृत एकाल प्रत्यय एकाल प्रत्यय तो कारी अपृत होने से अभी सिच से पर उसको ईट होना चाहिए। किस सूत्र से? किंतु सिच का लूक हो गया विद्यमान है सिच विद्यमान होने से इति ईट नेह क्यों नहीं सिचो लुका लुप्तता लुक हो गया विद्यमान ही तो ईट आगम हुआ तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। कहाँ लग गया? ये जहाँ सिच लुक होता है घूत गातिस्ता घूपा वहाँ तो नहीं लग गया। अन्य धातु में लग जाएगा। अत धातु में ईट होता है आतीत आतिष्ठा बनता है हाँ अभूत बन गया। अभूत में भू के उकार को गुण प्राप्त है ना नहीं? तारदा धातु सूत्र से गुण होगा ना नहीं? कौन इसे करेगा? कीति जब किदाशिषि किदाशिषि किदाशिष निश्चय करेगा लिंगाशिषि बोलो हाँ कौन इसे करेगा? वही है नभुसुदियो क्या बोल दो हाँ भूसुभिंग क्या नभू सुने भूसुभिंग अभी सूत्र नहीं है लिंगाशिषि किदास नहीं लग गया अभूता अच्छा अपृत सहित अच्छा रहा हल इति हल किम ऐधिशी ऐधिशी में एद धातु का उत्तम पुरुष में ईट प्रत्यय है सिच है एध सिच को ईट हो गया और आरागम किस सूत्र से हैं आठ हजार दिनाम आठ से वृद्धि ऐधिशी ऐधिशी में सकार को आदेश प्रत्यय हो गया। किस निमित्त को लेकर के आदेश प्रत्यय हुआ? ये कौन सी है सकार जी सी हैं ना कौन सा ही देखा ना हाँ धामे जो ये दी उसका निमित्त मान के आदेश प्रत्यय हुआ। अभी ये सिच है विद्यमान सिच से पर अपृत है ना ईट प्रत्यय उत्तम में क्या प्रत्यय है? ई है अपृत है ई अपृत है बोलो तो आतम जो था सा थम धम ईट वही में ईट अपृत है क्या? अपृत होने से उसको ईट आगमना चाहिए अस्थि सिचो अपृत सूत्र से। किंतु अपृत है क्या? ई अपृत है तो ईट आगम होना चाहिए नहीं बोलो ईट क्यों नहीं हुआ? बोलो मालूम नहीं है आधा तो है क्या है बला दी हाँ आधा तो श्री बला दी आधा तो होते किंतु बला दी नहीं आधा तो है ना और बला दे तो क्या होगा, किससे ईट प्राप्त है, अशिक्षित अप्रुते, अप्रुत किसको होता है, अप्रुत काल पत्र ने वृत्ति में क्या दिया, अप्रुत से हल नहीं समझने, हल को ईट होगा, हल यहाँ नहीं है, सकार हल नहीं है, प्रत्यय जो अप्रुत है वो हल नहीं है, अप्रुत कौन प्रत्यय है, ई हल क्या अप्रुत है, अप्रुत होने पर भी हल नहीं होने से उसको ईट नहीं हुआ, हल कौन से, हल किम आई दिशे में ईट नहीं हुआ, ईट नहीं हुआ, ईट हुआ, ईट तो हो गया, ईट नहीं हुआ, ईट किस सूत्र से हुआ, और ईट प्राप्त किस सूत्र से हुआ, ना नहीं, क्यों नहीं हुआ, हाल नहीं है, अप्रुत सहित किम अधिष्ट, अधिष्ट में हल है या नहीं, अधिष्ट कहाँ के रूपे असल में लूंग लकार प्रथम एक वचन एध सिज त सिज के ईट हो गया आठ आगम आठ से वृद्धि अधिष्ट अष्टु नष्ट होकर के अधिष्ट में अधिस स है आगे त है अधिस सकार सिच है अस्थिर शिष्य अप्रुत सूत्र से त को ईट होना चाहिए विद्यमान शिष्य पर अप्रुत तो है ही त अप्रुत है ना नहीं बोलो तो अप्रुत हल है नहीं अप्रुत नहीं ना हल नहीं बोलो अप्रुत नहीं बोलो अप्रुत नहीं हाँ त के बाद अ है इसलिए अप्रुत नहीं हल है तो क्या हाँ अप्रुत नहीं होने से उसको ईट आगम नहीं हुआ किस सूत्र से ईट प्राप्त था अस्तिष्य अप्रुत एक ई अदृष्ट में ई कहाँ आ गया ई अदृष्ट में बोलो ई कहाँ से आ गया आध धातु को सीट बना दे अधिष्ट अभूता में सिच हुआ था कहाँ गया गाति था हुआ श्लोक हो गया भू को गुण प्राप्त था किस सूत्र से गुण यदि भूस्वस्तिंगी नहीं होता सूत्र ऐसे गुण हो जाता भूस्वस्तिंगी सूत्र नहीं होता अभूता में गुण होता ना नहीं नहीं होता लिख कर दिखाओ तो क्यों नहीं होता कभी जा किसको मालूम है हाँ थोड़ा चलने फिरने से ही एकाग्रता रहती है नहीं तो बैठ बैठ करके शरीर में मान दिया बुद्धि मान दिया क्या हुआ निकल नहीं लिख कर लाओ जल्दी पुस्तक ढूंढो पुस्तक ढूंढो मिल जाएगा किसको देखे सूत्र है क्या आपने नहीं देखा अभी पाठ में बैठा नहीं सुन नहीं क्या पीछे सफेद वस्त्र लिखा देख सह नहीं कोई सूत्र है क्या खाली से इतने लिखना क्या जरूरत है सूत्र क्या लिख देना ताम है ना अभूताम ताम किसके स्थान पर हुआ तस के स्थान पर हुआ अभी रुको तस पीते है अपीते है सार्वधातु या अर्धधातु के लुंग लकार में तस सार्वधातु हो गया अर्धधातु होगा सार्वधातु है मालूम है बोलो ठीक से सार्वधातु है सार्वधातु का अपित क्या करेगा गीत बत हो तो गुण प्राप्त है तस सार्वधातु अपित गीत होगा तो गुण प्राप्त नहीं है भूसोतिंग नहीं हो तो भी गुण नहीं होता तो भूस्वस्तिंगी व्यर्थ हो गया ना नहीं कहाँ सार्थक हुआ तीप में तीप सीप में हो जाएगा हाँ अभूताम जी को सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सिज अभ्यस्त विधि बहुवचन द्वंद्व करके सिचो अभ्यस्ताद विदेश परस्य गीत संबंधेन जेर जुस्यात सिच से पर अभ्यस्त से पर विदे धातु से पर अभ्यस्त की संज्ञा की सूत्र से होती ओभ्य अभ्यस्तम अभ्यस्त से पर सिच से पर अरे विदे धातु से पर गीत संबंधेन गीत कहन से विद धातु का लंग लकार में जूस हो जाता है जी को, लंग लकार में अभी दो बनता है जी को जूस होता है, इसलिए गीत कौन से ये अब यहाँ भी जी को जूस प्राप्त हुआ, प्राप्त है, प्राप्त होने पर सूत्र आतः सिजलु के आदंतादेव झेर जूस याद, वो भी नियम सूत्र है, उसके पूर्व सूत्र में हुआ आ तो आकारांत से होगा, सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ नियम करे आदंत से ही जी को जूस होगा सिजलु की, सिज का लुक किस सूत्र से हुआ, सिजलु कम पर से यहाँ जी को जूस प्राप्त था सिज व्यस्त विधि व्यस्त आत सूत्र से फिर विधान होने से नियम कर दिया आदंत से ही जी को जूस होगा, यहाँ आदंत नहीं है इसलिए जी को जूस नहीं होगा, नहीं उनसे जो अंत से अंत्यादेश है इत लूप है अन अ भू आगे भू का आगम हो जाएगा, भू वो भूख लुंग लिटो, लुंग लकार अच पर में है, अच कहाँ से आएगा, किसी का अच है अंति का अ है तो भू का आगम हो गया अभुवन, अभुवन तकार का लोप हो जाएगा शांत लोप अभू, अभू में आठ भू सिच आगे सिप है, सिच का लुक होगा क्या किस सूत्र से, और सिप पर में है, सिप पर में होने से अस्थि सिच अपृत सूत्र से ईट प्राप्ति है नहीं, सिच पर भी सिच का सकार है अपृत है हल है या नहीं, बोलो अपृत हल है या नहीं, हाँ लेकर दिखाओ तो ईट क्यों नहीं होता है अस्थि सिच अपृत सूत्र से, उस समय मिलता है कुछ उत्तर कहाँ लिखा, सिद्धि करने के लिए कहा, ये सिद्धि करने के लिए उत्तर दिखा रहे हैं क्यों नहीं ईट होता है, या उत्तर क्या होना चाहिए, कैसे रूप बना लिखे देने से नहीं हुआ, ईट क्यों नहीं होता है उसका उत्तर क्या होगा बोलो, ये भी उत्तर नहीं हुआ, सिच का लुप तो हो गया, ईट क्यों नहीं होता उसका उत्तर सिच का लुप हो गया नहीं है, क्या उत्तर होगा, सिच विद्यमान नहीं है, विद्यमान सिच से पर अपृत हल को ईटाग होगा, यहाँ विद्यमान सिच नहीं है, सिच विद्यमान नहीं, क्यों विद्यमान नहीं तो उसका उत्तर लुक हो गया, किस सूत्र से लुक होते और सूत्र बताना, और प्रश्न ईट क्यों नहीं हुआ सूत्र लिख दिया, सूत्र से हो जाएगा ईट क्यों नहीं हुआ, सिच विद्यमान नहीं है, कहाँ गया सिच किस सूत्र से, तो पर में अपृत है क्या, हल है कौन है, सकार है, सिप का सकार है, अपृत है, हल है, ईट प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, क्यों नहीं, सिच विद्यमान नहीं है, सिच के लोक हो गया तो अभू बन गया, अच्छा गुण प्राप्त था क्या, भूस्वस्तिंग सूत्र से गुण प्राप्त था, भूस्वस्तिंग सूत्र से गुण का, यदि भूस्वस्तिंग सूत्र नहीं होता तो गुण हो जाता या नहीं होता, हाँ तो निषेध हो गया, अभू आगे अभूतम, अभूत अभूतम में गुण हो जाता सार्वता धातु गुण सूत्र से, नहीं सार्वत्मपित गीत बोझ होते अभूत, अभुवम में व कहाँ से आएगा मालूम है, भूक हो गया, भूक यहाँ गुण प्राप्त था ना नहीं, अभू अगरे अम सिच का लुक हो गया अतिष्ठा तो भूसवस तिंग सूत्र से निषेध हो गया तो उभंग होगा, निषेध हो गया तो उभंग होगा क्या है बोलो, निषेध होने से उभंग होगा बोलो, है पहले हो जाएगा उप निषेध किसका हुआ है, गुण का निषेध होगा तो उभंग नहीं होगा, ये तो पूछा गुण का निषेध हो गया तो उपंग होगा क्या, डर जाते निषेध हो गया तो कैसे होगा उपंग, निषेध किसका हुआ किस सूत्र से, तो उभंग किससे प्राप्त होता है, हैं यहाँ उभंग होगा हुआ क्या, क्या हुआ भूख किस सूत्र से, हाँ भूख हो जाएगा हो गया, अभुवम अभुव में भूख आया, अभुव में अब कहाँ से आया, बस नहीं प्रत्यय बोलो अभुव अभुम नमांग योगे मांगा योग मांग योग तस्मिन सति न अडाटो नस्त। अडाटो में ड कहाँ से आ गया मालूम है? अडाटो अर्च आर्च अट के ट को ड हो गया। ट को ड कैसे हो गया? पद संज्ञा है क्या? अडा में ड पद संज्ञा है। कैसे पद संज्ञा हुई? समास होने पर शुभ का लुप हुआ, प्रत्यय पे प्रत्यर्षण, इसको कहते अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पद संज्ञा है। अच्छा ड के पद संज्ञा से डा हो गया और ट को फिर अडाटो में अडाडो होना चाहिए, वहाँ भी पद संज्ञा है। अंतर्वर्तनी विभक्ति मान कर उसको भी पद संज्ञा होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ? किसको मालूम है तो लेकर दिखाओ जल्दी। अडाटो में अडाडो होना चाहिए, किसको मालूम है या नहीं? पहले आया था इधर मालूम है। मालूम है नहीं? एदे तो कंठतना कंठ एदे तो कंठतालु अतः उदो तो कंठोष्टम, वहाँ त तो को द होना चाहिए। उत्तर पद त्वेचा पदादि विधो प्रतिषेध कल देख रहा। उत्तर पद त्वेचा पदादि विधो प्रतिषेध, उत्तर पद के अंतर्वर्तन विहति मान करके पद संज्ञा करेंगे तो निषेध हो जाता है। मालूम है? एत के टकार को ड हो गया, ऐत के टकार ड नहीं हुआ, अट के टकार ड हो गया, आठ के टकार को ड नहीं हुआ। उत्तर पद है अट और आठ उत्तर पद, उत्तर पद में पद संज्ञा अंतर्वर्ती में विभूति मान कर पद संज्ञा को निषेध करता है वार्तिक। उत्तर पद त्वेचा पदादि विदो प्रतिषेध। ओम नृतावसाने।